Chlube, ty kluku, dnes prodáme všechno. Dobrý den, krovce. Obchody jdou dobře. Pane správce, zrovna jsem se snažil vás vyhledat, abych vám mohl věnovat lahvinku univerzálního všelého zdarma. Pár těchto kousků bych si rád vzal. Samo sebou, pane správce. Toto je naše speciální marka. Speciální!